Pista 7. Capitolul 3. Peste câmpile Normandiei, scăldate în lumina lunii, s-auzi singuratic sunetul straniu, răgușit, obsedant, al unui corn de vânătoare englezesc. Cornul își lansa fără istov chemarea, în vreme ce zeci de siluete cu căști, în costume de camuflaj cu pete verzi, castanii și galbene, cărând saci, ranițe și echipament, se poticneau și orbecăiau pe câmpii de-a lungul șanțurilor, la marginea hățișurilor, îndreptându-se spre locul de unde răsuna apelul. Alte cornuri de vânătoare se porniră să-i țină isonul. Deodată se auzi o goarnă. Pentru sutele de oameni din divizia 6 aeroportată britanică, era semnalul începerii bătăliei. Ciudata cacofonie venea din sectorul Ronville. Chemările constituiau semnalele de adunare pentru două batalioane din brigada 5 de parașutiști și un îndemn să se grăbească. Primul batalion trebuia să alerge în ajutorul micului grup aeroportat al maiorului Howard, care ocupase podurile. Celălalt trebuia să cucerească Ronville și să se mențină pe această poziție, la est de podurile strategice. Niciodată până atunci, comandanții parașutiștilor nu-și adunaseră oamenii în felul acesta, dar în noaptea aceea rapiditatea era factorul esențial. Divizia 6 aeroportată trebuia să se ia la întrecere cu timpul. Primele valuri de trupe americane și britanice aveau să debarce pe cele 5 plaje ale Normandiei între orele 6.30 și 7.30 antemeridian. Diavolii roșii dispuneau de 5 ore și jumătate pentru a stabili capul de pod inițial și a ancora flancul stâng al întregii zone de debarcare. Divizia avea de îndeplinit tot felul de misiuni complicate, fiecare necesitând o sincronizare perfectă, minut cu minut. Potrivit planului, parașutiștii trebuiau să ocupe înălțimile de la nord-est de Caen, să-și mențină pozițiile pe podurile de pe Orne și canalul Caen, să distrugă alte 5 poduri de pe râul Div, blocând astfel deplasarea întăririlor inamice, în special a unităților Panzer, și împiedicându-le de a cădea în flancul capului de pod al trupelor de debarcare. Pentru a stăvili însă un atac masiv al tancurilor, armele ușoare ale parașutiștilor nu erau suficiente. De aceea, succesul acțiunilor depindea de sosirea neîntârziată și în bune condiții a tunurilor anti-tank și a muniției speciale capabile să străpungă blindajele. Din cauza mărimii și greutăților, nu exista decât o singură posibilitate pentru ca tunurile să ajungă cu bine în Normandia, cu planoarele. La ora 3.20 antemeridian, o flotilă de 69 de planoare avea să invadeze cerul Normandiei, transportând oameni, vehicule, echipament greu și prețioase tunuri. Aterizarea lor constituia însă o mare problemă. Planoarele erau enorme, mai mari ca avioanele DK-3. 4 din ele, de tip Hamilcar, erau atât de mari încât puteau transporta chiar și tancuri ușoare. Pentru ca cele 69 de planoare să poată ateriza, parașutiștii trebuiau să asigure în primul rând zonele de aterizare împotriva unui eventual atac inamic. Apoi trebuiau să transforme câmpiile presărate cu obstacole într-un gigantic aerodrom, adică să curețe o pădure de traverse de cale ferată și de copaci minați, aceasta în toiul nopții, numai puțin de 2 ore și jumătate. Aceeași câmpie urma să servească unui al doilea tren de planoare, care trebuia să aterizeze în cursul serii. Altă misiune, poate cea mai importantă din toate câte le avea divizia 6 aeropurtată, era distrugerea bateriei grele de coastă de lângă Merville. Serviciul secret aliat considera că cele 4 tunuri grele ale acestei baterii puteau hărțui flota de invazie și masacra trupele ce aveau să debarce pe plaja Sword. Divizia 6 primise ordinul să distrugă această baterie înainte de ora 5 dimineața. 4.255 de soldați din brigăzile 3 și 5 de parașutiști fură lansați deasupra Normandiei pentru a duce la capăt aceste misiuni. Aterizară pe o suprafață imensă, victime ale erorilor de navigație aeriană, ale avioanelor răzlețite de tirul antiaerian, ale marcării greșite a zonelor de aterizare și ale capriciilor vântului. Unii au avut noroc, dar câteva mii ajunseră departe de obiectivele fixate, la distanțe variind de la 5 la 50 de kilometri. Din cele 2 brigăzi, a 5-a a fost mai norocoasă. Cea mai mare parte a oamenilor fură parașutați nu departe de obiectivul lor de la Ronville. Chiar așa fiind, comandanților de companie le-a trebuit mai bine de 2 ore spre a aduna mai puțin de jumătate din efectiv. Zeci de soldați însă, călăuziți de sunetele tremurătoare ale cornurilor, bâșbâiau în întuneric îndreptându-se către locul de adunare. Soldatul Raymond Button, din batalionul 13, auzea cornul, dar cu toate că se afla aproape de zona unde ar fi trebuit să aterizeze, nu putea face nimic pentru moment. Se prăbușise într-o pădurice deasă, curelele îi se agățaseră de crengile unui copac, astfel că se bălăbânea la 3 metri de pământ. Era o liniște adâncă în pădurice și Button putea auzi țăcănitul mitralierelor, vuietul avioanelor și, în depărtare, tirul bateriilor de artilerie antiaeriană. Pe când își scotea pumnalul, pregătindu-se să taie chingile de care stătea spânzurat, Button auzi în apropiere lătratul unui automat Schmeisser. O clipă mai târziu s-auzi foșne de frunze și ramuri călcate în picioare. Cineva înainta încet spre el. În cădere, Button își pierduse automatul Sten și nu avea la el nici măcar un revolver. Atârna în copac, neputincios, fără să știe dacă cel care se apropia era un neamț sau un alt parașutist. Nu știu cine a fost, își aduce aminte Button, dar tipul s-a apropiat și s-a uitat la mine. Nu puteam face altceva decât să stau nemișcat. Omul, crezând probabil că eram mort, după cum voisem chiar să par, își văzu de drum. Button sări cât putu de repede din copac și se îndreptă către cornurile care sunau adunarea, dar necazurile lui erau departe de a fi luat sfârșit. La marginea pădurii, dădu peste cadavrul unui tânăr parașutist a cărui parașută nu se deschisese. Se întâlni apoi cu un om care i-o luă înainte pe drum, urlând ca un nebun. L-au dat gata, prietenul meu, l-au dat gata! Și în sfârșit, când ajunse din urmă un grup de parașutiști care se îndreptau către punctul de adunare, Button se trezi lângă un soldat ce părea scos din minți. Mergea înainte cu privirea fixă ca un automat, fără să-și dea seama că țeava puștii pe care o ținea strâns în mâna dreaptă era complet îndoită. În noaptea aceea, mulți oameni, ca și Button, trebuiră să facă față din primul moment realităților aspre ale războiului. Pe când se zbătea să se elibereze din curelele parașutei, caporalul Harold Tate din batalionul 8 văzu cum unul din avioanele Dakota de transport e lovit de proiectilele antiaerienei. Avionul trecu deasupra capului său ca o cometă incandescentă și explodă cu un zgomot asurzitor la 1,5 km mai departe. Tate se întreba dacă parașutiștii pe care transporta reușiseră să scape cu viață. Soldatul Percival Lynx, din batalionul 1 canadian, văzu și el un avion în flăcări. Zbura cu maximum de viteză, cădeau bucăți întregi din el, era o vâlvătaie de la un capăt la altul și părea că vine drept spre el. Era atât de fascinat de spectacol încât nu putea face nici cea mai mică mișcare. Avionul trecu peste capul lui și se zdrobi într-un câmp ceva mai departe. Tate și alți câțiva încercară să răzbată până la avion spre a salva pe cei dinăuntru, dar încărcătura a început să explodeze și n-a fost cu neputință să ne apropiem de el. Soldatul Colin Powell, de 22 de ani, din batalionul 12, căzut la câțiva kilometri departare de obiectiv, a luat primul contact cu războiul, auzind un geamăt în bezna nopții. În genunchi încă un parașutist grav rănit, un irlandez care cu vocea stinsă îl rugă. Omoară-mă, băiete, te rog din suflet. Lui Paul îi făcu neputință. Așeză rănitul cât putu de bine, apoi plecă grăbit promițându-i să-i trimită ajutor. În aceste prime minute, mulți oameni nu scăpară cu viață decât grație propriei lor inițiative. Un parașutist, locotenentul Richard Hilburn, din batalionul 1 canadian, își aduce aminte cum a căzut peste o seră, cu un trăsnet asurzitor, făcând totul țăndări. Am luat-o însă imediat la sănătoasa, fără a mai aștepta să se năruiască toată construcția de sticlă. Altul a nimerit cu o precizie nemaipomenită, drept într-un puț. Se cățără afară cu ajutorul chingilor și o porni către locul de întâlnire, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Peste tot, oamenii fură nevoiți să iasă singuri din dificultăți de necrezut. Se aflau în situații care chiar în plină zi ar fi fost mai mult decât grele, dar care noaptea și încă pe teritoriul inamic luau proporții înspăimântătoare, accentuate de frica și imaginația fiecăruia. Așa s-a întâmplat cu soldatul Godfrey Madison. Se afla țintuit într-o rețea de sârmă ghimpată, la marginea unei pășuni, incapabil să facă vreo mișcare. Picioarele îi se încurcaseră în sârme și greutatea echipamentului, 56 de kilograme, între care 4 mine de aruncător, l-afundase atât de adânc în păijenișul ghimpat, încât era complet paralizat. Madison se îndrepta tocmai spre locul unde cornul suna adunarea, când, făcând un pas greșit, nimerise în rețeaua de sârmă ghimpată. La început m-a cuprins o panică de moarte, spune el. În întunericul de nepătruns eram sigur că cineva o să tragă în mine. La pândă, cu urechea ciulită, stătu câteva clipe nemișcat. Apoi, mulțumit că nimeni nu-l văzuse, încercă încet, a nevoie, să se elibereze. I se păru că au trecut ore până să poată în sfârșit mișca un braț cu care să apuce din centură cleștele de tăiat sârmă. În cele din urmă reuși să se desprindă și o porni din nou în direcția de unde se auzeau sunetele de corn. Cam în același timp, maierul Donald Wilkins din batalionul 1 canadian se tăra pe lângă o clădire care îi se păru o mică fabrică. Deodată zări pe peluză un grup de oameni. S-aruncă la pământ fără să se mai clintească. Întunecatele siluete nu făcură însă nicio mișcare. Wilkins se uita atent la ele și în clipa următoare se ridică înjurând. Se apropie spre a se încredința dacă bănuierile îi erau întemeiate. Într-adevăr, erau niște statui de piatră. Un sergent aparținând aceleiași unități a avut o aventură similară, cu diferența că statuile erau vii. Dintr-un șanț învecinat, soldatul Harry Churchill văzu cum sergentul, cufundat până la genunchi în apă, își desfăcea chingile și privea cu desperare la doi oameni ce veneau spre el. Sergentul așteptă, își aduce aminte Churchill, încercând să-și dea seama dacă erau englezi sau nemți. Oamenii se apropiară și nu mai încăpea îndoială că vorbeau nemțește. Automatul Sten al sergentului lătă și într-o clipă îi dobărâ pe amândoi dintr-o singură rafală. Totuși, în aceste prime clipe ale zilei Z, cel mai sinistru inamic nu a fost omul, ci natura. Măsurile de precauție luate de Rommel contra parașutiștilor se dovediră eficiente. Apele și mlaștinile din valea inundată a râului Div erau capcane ucigătoare. Mulți din oamenii brigăzii 3 căzură în această zonă ca niște confeti scuturate la întâmplare dintr-o pungă. Acești parașutiști au dat dintr-un necaz într-altul. Derutați din cauza ceței, câțiva piloți confundară gurile râului Div cu ale Ornului și dădură drumul parașutiștilor deasupra unui adevărat labirint de mlaștini și bălți. Un batalion întreg de 700 de oameni care urmau să fie lansați, grupați pe o suprafață de numai 1 km², fu diseminat pe o suprafață de 80 km², în cea mai mare parte acoperită de mlaștini. Și tocmai acesta, batalionul nou, cu un înalt nivel de pregătire, avea una din misiunile cele mai grele și urgente din cursul nopții, distrugerea bateriei de la Melville. Unora le-au trebuit câteva zile ca să ajungă la unitatea lor, alții nu au mai ajuns niciodată. Nu se va ști nici când numărul parașutiștilor care au pierit în mlaștinile din lunca râului Div. Supraviețuitorii spun că mlaștinile erau legate între ele printr-o rețea complicată de șanțuri, adânci de peste 3 metri și largi de 5, pline cu un mâlv scos. Era cu neputință ca un om singur împovărat de greutatea armelor, a muniției și echipamentului să poată ieși la mal. Îmbibați de apă, sacii de echipament cântăreau de două ori mai greu și ca să se poată salva, oamenii trebuiau să-i arunce. Unii, după ce reușiseră să traverseze mlaștinile, s-au unecat în râu la numai câțiva pași de mal. Soldatul Henry Humberstone, de la ambulanța de campanie aeroportată 224, a scăpat ca prin minune de la o astfel de moarte. Se afundase într-un smârc până la brâu și nu știa unde se afla. Se așteptase să pice în livezile din împrejurimile satului Varaville, dar căzuse la est de zona de lansare. Între locul unde se afla el și Varaville, se întindeau nu numai mlaștinile, ci și râul Div. O negură umedă, asemenea unei pături albe murdare, acoperea toată regiunea și Humberstone nu auzea în jur decât orăcăitul broaștelor. Apoi, drept în fața lui, distinse clipocitul unei ape curgătoare. Mergând peste câmpii de inundate, ajunse la malul râului Div. În timp ce căuta un mijloc pentru a trece râul, zări pe malul opus doi oameni. Erau canadieni din batalionul 1. Humberstone le strigă. Cum să trec? Nu-i niciun pericol, i-a răspuns unul din soldați. Pe semne ca să arate drumul, canadianul intră în apă. Îl priveam și deodată a dispărut, își amintește Humberstone. N-a scos niciun strigăt. S-a înnecat fără ca eu sau camaradul său de pe malul celălalt să putem face ceva. Capitanul John Gwinnett, preotul batalionului 9, se retăcise cu desăvârșire. Căzuse și el în mlaștină. Era singur și tăcerea care îl înconjura îi picura în suflet un sentiment de neliniște. Ținea neapărat să iasă din aceste mlaștini. Era sigur că atacul împotriva bateriei de la Melville avea să fie sângeros și voia să fie lângă oamenii săi. Înainte de decolare, pe aeroport le spusese. Frica a bătut la ușă. Credința a deschis și nu a găsit pe nimeni. Gwinnett nu știa atunci că îi vor trebui 17 ore bătute pe muche ca să se smulgă din mlaștini. În aceeași vreme, locotenent colonelul Terence Otway, comandantul batalionului 9, era pradă unei furii de nedescris. Fusese parașutat la kilometri departare de locul de adunare și știa că batalionul său trebuie să fi fost cu siguranță împrăștiat pe o suprafață foarte întinsă. În timp ce se grăbea noapte, de pretutindeni răsăreau pâlcuri de oameni de-ai săi, confirmându-i cele mai negre presimțiri. Se întreba cât de grea fusese aterizarea. Oare trenul special de planoare fusese și el risipit? Pentru ca atacul de la Merville să reușească, Otway avea neapărată nevoie de tunduile și de materialul transportat de planoare, deoarece nu era vorba de capturarea unei baterii obișnuite. Era înconjurată de o formidabilă centură de fortificații care mergeau în adâncime și pentru a ajunge până în inima poziției, unde se aflau 4 tunuri grele așezate pe masive postamente de beton, batalionul 9 trebuia să traverseze un câmp de mine, să treacă peste șanțuri anti-tank, să pătrundă printr-un desiș de sârmă ghimpată de 4 metri lățime, să traverseze alte câmpuri de mine și să-și croiască drum printr-un labirint de tranșee înțesate cu mitraliere. Germanii considerau această formidabilă poziție întărită cu garnizoanea ei de 200 de oameni aproape inexpugnabilă. Otway nu era de aceeași părere și elaborase un plan de atac mai mult decât precis și minuțios, nevrând să lase nimic la voia întâmplării. În primul rând, 100 de bombardiere Lancaster aveau să piseze bateria cu bombe de 2 tone. Trenul de planoare urma apoi să aducă jepuri, tunuri antitank, aruncătoare de flăcări, încărcături alungite Bangalore, țevi lungi îndesate cu exploziv pentru distrugerea sârmelor ghimpate, detectoare de mine, aruncătoare de mine și chiar niște scări ușoare de aluminiu. După preluarea acestui echipament special adus de planoare, oamenii lui Otway, împărțiți în 11 echipe, aveau să se îndrepte către baterie spre a da asaltul. Această operație necesita o sincronizare foarte precisă. Patrule de recunoaștere aveau să cerceteze regiunea, urmate de echipe care să curețe câmpiile de mine și să marcheze drumurile. Apoi alte echipe, înarmate cu încărcăturile alungite Bangalore, urmau să distrugă hățișul de sârmă ghimpată. În sfârșit, trăgătorii, cei cu aruncătoarele de mine și mitraliorii, aveau să ocupe pozițiile pentru a deslănțui atacul propriu-zis. Planul lui Otway conținea și o surpriză finală. În momentul când trupele de asalt urmau să se năpustească asupra bateriei, trei planoare încărcate cu alți ostași aveau să se prăvale chiar asupra ei. Astfel, trebuia să aibă loc un masiv atac combinat din aer și de pe uscat. Luate separat, diferitele operații ale acestui plan păreau curată sinucidere, dar trebuiau înfruntate riscurile, deoarece tunurile de la Merville puteau ucide mii de soldați englezi atunci când aveau să debarce pe plaja Sword. Chiar dacă totul decurgea conform programului în cele câteva ore până ce Otway și oamenii săi să se adune, să pornească și să ajungă la baterie, odată ajunși acolo, ei nu aveau să mai dispună decât de o oră pentru a distruge tunurile. Li se spusese clar că dacă batalionul nouă nu va putea să-și îndeplinească la timp misiunea, atunci va fi necesară intervenția tunurilor de pe navele de război. Cu alte cuvinte, indiferent de rezultat, Otway și oamenii săi trebuiau să părăsească bateria înainte de ora 5:30 dimineața. Dacă până la acea oră Otway nu lansa semnalul de victorie, tunurile intrau în acțiune. Acesta era planul strategic. Dar pe când Otway, îngrijorat, se grăbea spre locul de întâlnire, prima parte a planului său era deja ratată. Atacul aerian de la ora 12:30 noaptea se soldase cu un eșec total. Nici o bombă nu nimerise bateria și nu era singurul ghinion. Planoarele care trebuiau să aducă materialul necesar nu sosiseră. În centrul sectorului de debarcare din Normandia, la postul german de observație ce domina plaja Omaha, majorul Werner Pluscat continua să vegheze. Nu vedea decât crestele înspumate ale valurilor. Atât și nimic mai mult. Totuși, neliniștea nu-l părăsise. Dimpotrivă, Pluscat era din ce în ce mai convins că se petrecea ceva. Puțin după sosirea sa în adăpost, nesfârșite formații de avioane zbârniră deasupra coastei, departe, în dreapta. Erau sute, se gândea el. De cum le auzise, Pluscat aștepta un telefon de la regimentul care să-i confirme bănuierile că debarcarea începuse. Dar telefonul rămăsese mut. După prima convorbire, nicio știre de la Ocker. Acum Pluscat auzea altceva. Vuietul crescând al unui mare număr de avioane ce veneau din stânga. Apoi același vuiet, de data aceasta în spatele lui, ca și cum avioanele s-ar fi apropiat de peninsula Cotantin pe la vest. Pluscat era mai nedumerit ca niciodată. Instinctiv se uită prin lunetă încă o dată. Golful era absolut pustiu. Nu se zărea nimic.